tuntit leikkiä. Tuolla yötiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Tiedätkö meillä tänään lähetys? No! Koneen, sijakoneen, sijakoneen, eikö niin? Pakko sun uskoa, että sä uskoat, kun se on fakta. Pakko sun uskoa, uskoa, kun se on fakta. Auto luuppastui tuohon loppuun. Mutta ei se mitään. Tervetuloa jälleen kerran kuulolle. Se on Pörni, se on puhujan kulma. Se on siis viikoittainen paneelikeskustelu podcast tekniikasta. Tai vaikka mistä, mitä viikon aikana on tapahtunut. Huikein hienoa, että olet jälleen kerran paikalla liveessä. Tai sitten vaikkapa podcastin olet ladannut tai kuuntelet web-sivulta, joko meidän sivulta tai vaikka Facebookista. Joka puolelta löytyy puhujankulma ja se on hienoa, eikö se olekin? Hienoa myös se, että meillä on rakkaita panelisteja jälleen kerran paikalla ja esitellään niistä ensimmäinen, joka on Henrik. Hyvää iltaa. Guofton, virallisena valvojana. Hyvää iltaa. Näin on jälleen. Virallinen valvojahan ei saa sanoa mitään muuta. Ei, se on sen tehtävä, se on valvoja. Se valvoja sanoo hyvää iltaa. Sekin on joskus ehkä voi olla liikaa vaadittu. Onko niitä koskaan tarvittu mihinkään niitä virallisia valvoja? Milloin on siis, se on vaan niin kuin mandaatti, että siinä on pakko olla paikalla. Siis kyllähän ne tekee siellä ihan... Tekin tuonne pöytäkirja. Joo, siis niillä on ihan niin kuin määrätty tehtävä, mitä ne tekee katsoa, että kaikki sujuu asianmukaisesti. Se ei ole vaan kauhean räiskyvää visuaalisesti se meininki, että no ehkä olemme iloisia, että kuitenkaan viralliset valvojat eivät ole kuin tämä uusi jokerimies, joka kertoo hassun viitsin. Mä en ole nähnyt niitä kuin yhden YouTubesta ja enempää. Mä olen jopa yhden livenä niin sanotusti telkkarista ja se jäi kyllä siihen. Se on niin. Mutta meiltäkin löytyy yksi jokerimies, sitä kutsutaan meidän piirissä nimellä Erkka. Tervetuloa paikalla. Luuppi. Hyvää iltaa. Ja jos ihmettelet, minkä takia se lupa. Se on se flässi, mikä tukki meidän kai. Flässi lupaa. Oh yes. Flash. Niin kuin mä olen ollut flässin puolessa, niin kyllä täytyy myöntää, että tänään pelkästään bambuusen käynnistäminen, niin selain alkoi herjaamaan. Että hei hei, ootko ihan varma, että sä haluat jatkaa tätä skriptiä ajamista? Minä sanoin kyllä. Kone voi olla tämän jälkeen unstable, mutta siinä on Windows, että se unstable jo muutenkin. Tervehdys Erkka myös. Okay. Joo, mä selvästi tarvitsen toisen koneen pyörittämään mun bambuusarjaa. No se on. Pitää kirjoittaa joulupukille. Mutta se on iPhone. Ei niin, hei muuten. Ai niin, sillähän voisi. Paitsi itse asiassa iPhoneista huomasin tuosta viikolla semmoisen, että bambuuser syö siinä enemmän akkua kuin verkkovirassa oleva puhelin ennättää itsensä imeä. Siis se voi loppua akku, vaikka se on verkkovirassa kiinni. Joo. Munkin puhelin tekee tota, mutta sen ei tarvitse edes tehdä mitään samaan aikaan. Okay, tästä tulee nyt valtavan pro-hetki. Tämä on siis professionaalinta, mitä on podcastissa ikinä kuultu, mutta mä unohdin sanoa, niin sanon nyt tässä vaiheessa Pörnille, että päivitä toi asiallista, koska mä tein siihen vielä hetki sitten muutoksia. Minä tein meille paskan jutun. Katsotaan. No niin, sillä on ollut lopussa ja paska. Ei kun se oli tuo podcast. Mutta ei mennä. No on sekin paska, mutta mennään siihen sitten silloin. Mennään siihen sitten. Tuplapaskat lopussa. No niin, tämä alkaa asiallisesti tämä lähetys. Pahoittelut siitä, uudet kuuntelijat paikalla. Mennään palautteeseen. Niitä on muuten mieletön määrä. Se on ollut tämä perinteinen lausadus, menin sanoa IRC-maailmassa, koska se on meidän kysymys, vaan podcast-maailmassa. Podcastajien palkka on palaute ja sitä on nyt tullut. Nyt on tullut palkkaa, niin mä en tiedä, mihin mä tuhlaisin tämän näin. Palkan korot. Nyt on tullut roimasti palautetta ja siitä oikeasti kiitoksia. Siellä on käynyt kovaa keskustelua ja käydään jokaista palautetta läpi, joka on käynyt edelliseen tähän puhujankumman lähetyksen. Siellä on puhuttu todellakin tiukkaa keskustelua koskien DRM:ää ja sekä piratismia, eli Onko DRM:stä hyötyä vai haittaa piratismille? Onko tuo nyt palautetta vai sillä ihmiset keskustelee keskenään? No se on, no me mutta... Me ei saatukaan palautetta. No on siellä myös palautetta, mutta mä lasken aina niin kuin palautetta. No siis itse asiassa palautetta... joku niin kuin juttelee mulle vaikka kaupungilla, vaikka kaupassa, näin niin kuin esimerkiksi kassaneitiin, niin mä lasken sen palautteen. Kyllä se on, joku keskustelee. No ei, siis tärkeintähän on näistä jutusta heräisi jonkinnäköisiä mielipiteitä, ja jos teille tulee niitä mielenkiintoisia, näin ei tarvitse olla mielenkiintoisia niitä mielipiteitä. Mutta jos teille tulee mielipiteitä asiasta, niin käykää ehdottomasti kirjoittamassa. Voitte väitellä toistenne kanssa. Siellä on Seita ja Anttia ja Aaki on käynyt vielä vääntelemässä tuosta DRM:stä. Se on minunkin mielestä DRM ei välttämättä kyllä pudota piratismia, mutta mitä mieltä sinä olet? Käy jaksoon numero 144 ja heittämässä vielä omatkin vastineesi. Voi olla, että minäkin vastaan sinne jotain. Jos ei pitäisi nyt niitä sen tarkempaa käydä, mutta ne oli todella, olen lukenut joka ikisen ja hyviä pointteja joka puolella. Jokaisessa jutussa on aina se oma puolensa ja mikä on totuus sitten loppujen lopuksi, niin se on tietysti se, mitä Henrikki sanoo. Eikös näin ole? Katkesko? En mä tiedä. Ainakin mä kuulen Erkan, kuuleeko Henrikki? Täällä mitään kuulu. Näin se joskus alkaa ja siihen se päättyy. Oikein mukava illanjatkoa teille kaikille. Tämä on mielenkiintoinen hetki. Tämä on mielenkiintoinen hetki, mutta me ei lannistua tästä. Jos me saadaan Erkka takaisin linjalla. Ehkä me lannistutaankin tästä. Tervetuloa taas takaisin. Pieni teknologinen hässäkkä, pässäkkä. Netti meni alas, netti tuli takas. Sitten langaton tukiasema alas ja piuhoja on vedetty täällä ympäri studioita, mutta ei se mitään. Palautetta on tullut. Tuli niin paljon palkkaa, että hyytyi netti, mutta mä ostan uuden netin näillä palautteilla. Käydään jotain palautteesta läpi. Nyt mä yritän surfata. Mä olen aivan sekaisin. Mä oon juossut edestä kanssa ylhäältä ja alhaalta. Otetaan selkeät palautteet. MRX pistää palautetta esimerkiksi. Muutaman kuukauden olen seurannut podcastianne ja ohessa testaillut muitakin suomalaisia podcasteja. Puhujan kulma on se, eli The Podcast Suomessa. Aiheet ovat itseäni kiinnostavia ja hoidatte ohjelman läpi aina kunnialla. Joskus näin juostikin. Panelistit ovat osuvat uutisista ja laitteista yleensä vähintäänkin kaksi erivää kantaa, okei? Ja sehän on hienoa, koska se panee miettimään itse asioita useamman aivolohkon avulla. Eli jatkakaa hienoa työtä. Uskon, että useammat ihmiset löytävät podcastinne tänä vuonna. Ohjelmanne podcast-download-lukemat eivät tee ohjelmalle oikeutta. Mä itse asiassa varsin tyytyväinen meidän download-lukemiin. Mä poistan ne välittömästi sieltä. ne ei tee meille oikeutta. Alamme valehtelemaan niitä. Ei, ne on mukavasti kasvissa. Sinänsä partikkeli se on varsin kätevä, koska kieltämättä sitä voidaan käyttää minkä tahansa yhteydessä, joten kieltämättä puhujankulmakin on se podcast. On. Se Suomen ennätyspodcast. Niin, SE. Loogista. Tai sitten ei. Kiitoksia MRX tuosta palautteesta. Sitten Aan palaute koski tuota edellistä jakson keskusteluja, joka oli todella pitkiä. Pistetään tuolta Tommin palaute vielä tähän joukkoon. Meillä olisi tulla podcastin moment, mutta se kuuluu Hessun kahvilla. Jos jotenkin saisi korvattua suurimman osan Henrikin Steve Sedistä ihan vain Applella, ei olisi niin paljon tympäissyt kuunnella viime jaksoa. Aiheesta puhuttiin, mutta jotenkin tuli sellainen olo, että Henrik on oikeasti sitä mieltä, että Steve Jobsin vahvasti henkilöitynyt yritys hyppii ihan just sillä, miten Steve sitä sanoo. Ja näin Henrik ei kuitenkaan luule. Okay. Pari kertaa Steve Setä ja sitten vain Apple ja sitten vaikutus on varmasti sama. Vähänkään puhkoon seuranneena kuuntelija kyllä tietää Henrikin kannan Applen tavasta toimia tietyillä osa-alueilla. Liiallinen alleviivaaminen vie tehoa ja alkaa kuulostaa naurettavalta. Ja itse asiassa saa Henrikin kuulostamaan naurettavalta. Henrik, älä saa itsesi kuulostamaan naurettavalta. Jos Bernie ei ole vahvasti mitään liian myöhästi. Eikö sua hävetä? No, mä hävettää ihan järjettömästi. Niin, mä en ole mitään mieltä tästä asiasta. Jos Pörni ei ole vahvasti mitään mieltä ja Erkka menee teknologia perässä, niin, jonkun pitää tuoda se vastapaino ohjelmaan. Hei, Siin mä vakuutan, mun perässäni ei ole yhtään teknologiaa. Niin. Tuosta pitää sanoa siis, että se, mun mielestä se on ihan asiallista, että nostettiin esiin siis minun toi Steve-juttu on, se on itse asiassa sisäpiiri vitsi, jota mä oon ehkä vähän turhan taajaan viljellyt tässäkin ohjelmassa, että se on siis Steve, kun puhutaan Stevestä, ei puhuta Steveistä eikä puhuta Jobsista, vaan puhutaan Stevestä. Niin se on sellainen lystikäs tapa ilmaista, ja se on sellainen lystikäs yleisnimitys Applelle. Ja, niin, ei Steve, ei Jobs, Steve, niin tota noin, se kieltämättä, ja nämä on aina hyviä muistutuksia silleen, että sisäpiirijutut ei aina toimi laajemmalle yleisölle, vaikka on ehkä ajatellutkin, että tämän on esitellyt jo tämän hirvittävän hassun jutun, Niin sitten tietysti kaikki hassut jutut ei aina olekaan niin hassuja juttuja. Niin, no niin, ja meillä on paljon uusia kuuntelijoita, jotka eivät vielä tiedä tätä. Niin, että se on vähän niin kuin mies pukeutuu naiseksi, se on joidenkin mielestä hillittömän hauska. Sillä löytyy oma sanansa, se on metonymia. No niin, se on hieno. Metonymia. Never heard, mutta ei se mitään, siitä tulee jakson nimi. Kiitoksia. Katso, että sanohan mä sen oikein. Ja mitä se oikeasti tarkoitti? Mitä sillä on väliä? Se on pakko uskoa, koska se on faktaa. Kiitoksia paljon. Minun suosikki sivistyssanani on fadeesi. Okay. Mikä on fadeesi? Fadeesi on munaus. Munaus? Munaus. Fadeesi. Munaus. Aikamoinen fadeesi. Voiko tehdä aamulla fadekokkeli? Ihan vapaasti. Ai. Eikö siitä tulisi jo parempi jakson nimi? Nyt on niin paljon. Meidän on pakko tehdä kaksi jaksoa tästä. No tämä on mennyt puoliksi muutenkin heti alusta lähti. Tästä ei tule mitään hyvää aikaiseksi. Onneksi meillä on kuitenkin 40 kuuntelijaa jo. Ja käytätkö Irkkiä oli viikon kysymys, eli puhujan kyllä edellisellä viikolla kysyi Suomen kansalta, että käytätkö sinä the Irkkiä, eli sitä Irkkiä. 40% Suomen kansalta sanoi, että en. 33% sanoi, että päivittäin. 18% silloin tällöin ja 9% valveutuu ohjelmaa käyttämään vain streamin ohjelmien aikana kommentointiin. Minulle Irk on yhtä kuin puhujain kulma. Se on sama asia. No se Irk... Kaikki asiat ole yhtä kuin puhujain kulma. Kyllä, kaikki asiat. Siksi me liputamme. Sekin on vanha juttu. Joo. Löytyy jostain jaksosta silloin. Ja tuota, Oletko syöneet jo puhujain kulma torttua? Voitaisinko mennä siihen Google DNS-juttuun? Joo, hei, noin. Joo, itse käytän päivittäin. Mennään vaan. Mennäänkö? No joo, menee tuotantoon. Kyllä, ensimmäinen uutinen, pa-down, joo, tuotantoon, ja Erkka hymyilee, sieltä se tulee. Fusion Garage ilmoitti, että 12-tuumaisen joo-tabletin tuotanto on käynnissä. TechCrunchin kanssa käytävästä oikeudellinen väännöstä huolimatta. Tabletin kovin lupaus verrattuna Applen iPadiin on täysi Flash-tuki. Ja Flash 10.1-version myötä myös 720p 16:9 teräpiirto pyörii rautakiihdytyksellä. Joo. Tuo näyttää tuo laite, kun siitä on nähnyt kuvia, niin tuota, se näyttää aika isolta. Se oli aika iso. Oliko se isompi kuin jojo? Ei siis jojo isompi kuin pädi vai? Eikö niin, pädi isompi kuin jojo. Eikö musta jojo isompi kuin iPad. Eli se on näin päin. No on se ainakin, kun siis sen ruudun lävistä ja on 12 tuumaa siinä, missä se toinen oli 9,7. Tietenkin kun se kuvasuhde on erilainen, niin se nyt ei ihan suoranaisesti ole niin kuin välttämättä yhtä paljon isompi, mutta ainakin kun on nähnyt joo-joota jonkun pitelemän kädessä, niin se näyttää niin kuin huomattavasti isommalta, mitä iPodi tai sitten Steve Jobsin hartiat ovat kapeat. No sekin voi olla. Se on ohentunut, kato. Vanhuus tulee sieltä. Niin. Mutta joo, Flash 10 ja muuta. Ja olihan se siis mielenkiintoisen näköinen laite sekin. Ja ehkä lähempänä tätä iPadia kuin nämä muut iPad-viritykset, mitä tähän mennessä olet. Joo. Oliko tästä jo hintaa tiedossa? Se... Siitähän me tapeltiin silloin. Ai niin, se oli se. Niin, aivan muistikin jo. Kuunnellaan niitä vanhoja jaksoja. Totta joo, se oli se parikymppi. Jos se, siitä on semmoista puhetta ilmeisesti ollut, että... no voidaan varmaan varmuudella sanoa, että tämä Fusion Garage ei pysty tuottamaan tämmöisiä vehkeitä yhtä halvalla mitä Apple. Joten todennäköistä on, että jos ne yrittää samaa hintaluokkaa, niin ne ottaa pienemmällä katteella, mutta saattaa olla, että ne pyrkii sinne samaan 500-800 luokkaan. Ja siitä kuitenkin puuttuu sitten App Store ja iBook Store. Mutta hei, siinä on Flash, joka niin kuin, sen ansiosta pistät Flash-videon pyörimään näin, niin kuule, tolla lämmität sun auton sulata. VR ostaa noita jokaisen junan pohjaa yhden. Siitä on semmoisen penkin lämmittämisen, voit istua sen päälle. Niin. Laitat vaan Flashin terävänpiirrolla siihen pyörimään. Se ei kyllä kauan varmaan kestä kyllä tuolla hakulla, mutta pitää ehkä tupakasytyttimen laittaa kiinni, että saa sitä virtaa. Mutta sieltä tulee joojoita ja katsotaan, kumman erkka sitten loppujen lopuksi ostaa joojoon vai Steve Sedan laite. Mennään ostaa moleskineen. Mä ajattelin, molemmat, mutta sanotaan se on huomattavasti monikäyttöisempi kuin joo. Mutta siinä on flashia. Sony ei aio myydä merkittäviä PS3-pelejä verkon yli. No niin. Selityksessä kerrotaan pelipakettien koko suhteessa kaistaan. No ei kaistaa koskaan, paitsi silloin kun se ei toimi. Ja halu hyödyntää Blu-rayta. Samaan aikaan Microsoftin Live Marketplace tarjonta kasvaa ja ovi käy. Kuseeko Sony jälleen omaan kenkäänsä takertumalla liikaa omaan formaattiinsa? Koska minä kirjoitin tuon, niin minä vastaan, että minun mielestä kusee. Joo, tämä on semmoinen, mitä mä oon ihmettänyt, mikä takia ne ei... Mä luulin, että se oli minä, joka kirjoittaa näitä asenteellisia esityksiä. mä itse asiassa otin ihan tarkoituksella, että mä kirjoitin tämmöisiä niin kuin samanlaista tämmöistä asenteellisuutta noihin hämään se, kaikkia. Mutta heti, se on hienoa. Sä hämäsit sillä tavalla, että sanoit itse, että mä oon kirjoittanut. Sä mokasit niin kuin. Joo. No, mitäs mieltä te olette? No, mä oon kieltämättä kyllä pikkasen pettynyt tuohon. Koska Blu-rayhin mahtuu mitään niin kuin 50 kiksiä kamaa, niin tietenkin ymmärrettävää, että sitä ei välttämättä halua niin kuin ladata netin yli, mutta mitä väliä, jos joku haluaa ladata, niin antaa ladata, eikä nyt ne kaikki nyt vie kuitenkaan niin gigatolkulla tavaraa. Että... Ei siis suurin osa varmaan PlayStation 3 peleistä mahtuisi DVD:llä. Joo. Voiko PlayStation 3 iskeä jonkun ulkoisen levyn kiinni niin kuin saumattomasti? Voi. Joo, uskon. Siellä on itsessään sisällä ja se on vaihdettavissa. Niin tiedän, että siellä on sisällä, mutta se... Lisääkin että... voi laittaa. Voi laittaa USB-porttiin kiinni, joo. Joo. No sit se on tosiaan vähän, että mä olisin ymmärtänyt sen tosiaan, että jos siihen ei saisi mitään lisäkamaa, ja tosiaan kun siihen yhteen levyyn mahtuu suurin piirtein yhtä paljon kamaa kuin yhteen Blu-ray-levyyn, niin... No, mahtuu sinne nyt vähän enemmän, mutta siis 80 gigaa on se kaksikerroksisen Blu-ray-speksi, muistaakseni. Mutta sinällä luulisi, viimeksi just intettiin näistä, ei viimeksi, no joskus intettiin näistä käytettyjen pelien markkinoista. Ei me koskaan intetä. No ei villonkaan intetä. Mä en ole mitään mieltä kyllä tästä asiasta. Niin tavallaan, että jos ihmiset haluaisi ostaa sen niin verkon, niin luulisi, että se nyt olisi paras mahdollinen vaihtoehto noille valmistajille. Siis mä näkisin pelkästään sen, että kun sä ostat sen fyysisen pelin, niin laittamalla sen sisään, sä rekisteröi sen jo sinne serveriin, että jos niin kuin mulla nyt on mennyt yksi peli rikki, ja kyllä se kyrsii. Mä en voi sitä downloadata mistään. Siinä se on sitten halkeama. Se on vaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan niin kuin kymmenien gigojen siirrosta, niin sitten se alkaa se niin kuin kaistakulutus olla aika... Joo, mutta se olisi niin kuin mielestäni aivan loistava niin kuin backup. Niin, se, että mä tiedän, siis, siitä on olemassa. Niin, siis, eihän se kysymys ole siitä, että niin kuin, jos sallitaan niin kuin verkon yli ostaminen, niin sitten ei voisi ostaa enää niin kuin kaupasta. Vaan siis se, että ne, jolla kaista riittää ja kärsivällisyys, niin sen kun ostaa. Ei, mä tarkoitin nimenomaan, että se kaistatuutta alkaa olla isoa jopa Sonylle niin kuin palvelun tuottajana, että Sonilla kaista riittää. No, siis kyllä niin riittää joo. Kaista, mutta ei siinä määrissä toi kaista ei ole enää niin kuin isollekaan firmalle käytännössä ilmasta, niin kuin se kuitenkin no, niin, esimerkiksi siinä, Applelle on. Mut siis, no, siinähän säästää varmasti tavallaan, että vaikka niin kuin pikkusen tiputtaa sen pelihintaa, ja, mutta ei nyt ihan niin kuin mahdottomia näin, niin sulle jää kuitenkin sitä kateetta, kun kaikki niin kuin fyysisen median jakelut. Tuotanto ja jakelut jää pois, niin kyllä sulla jää siihen katetta, millä sitä kaistaa maksaa. Toisaalta siinähän tulee taas mielenkiintoinen pointti se, että Sonyhan ei vastaa fyysisen median jakelusta eikä muusta. Nehän voi unohtaa jakelun niiden itse Xboxien, kun siis PlayStationien jälkeen kokonaan. Ei ne vastaa niistä pelien toimituksista. Niin, saattaa olla, että ne ei halua lähteä siihen bisnekseen ollenkaan mukaan. Siis niin. Olen kyllä ihan samaa mieltä, että järkeväähän ja selkeästi tulevaisuuden juttuhan se on, että niitä saa verkon yli ostaa. Et siinä mielessä mä olen ihan samaa mieltä. Mä vaan yritän tällaisena, mikä nyt on suomeksi devil's advocate, mutta kuitenkin yritän miettiä tästä jotain kulmaa, minkä takia tähän nyt ollaan. Ja voi tässä olla jonkinnäköinen tämmöinen DRM-kanta myös. Silloin kun pidetään niin siinä, että sulla on pakko olla se fyysinen Blu-ray, eikä sä et voi ladata suoraan sinne kovalevylle niitä huippupelejä. Niin No en mä tiedä, kun mä oon... Tässä on DRM takana. Mä kun oon Steamista ostanut muutamia pelejä, niin mulla ei ole ikinä... Steamista nimenomaan. Ei kun muistetaan nyt Applesta ostin oon ostanut pelejä. Muutamia viime aikoina, niin ei mulla kyllä ollut missään niin vahvaa DRM:ää kuin niissä on ollut, että ei se ole se ongelma. Niin mä veikkaan, että itse asiassa sen DRM voisi vetää jopa vahvimmaksi, jos kaikki pelit olisi pelkästään vain downloadattavia. Sen pitäisi aina ottaa samalla sen yhteyden voisi käyttää. Niin, koska sitten se olisi, no sehän olisi, ikäväähän se olisi, mutta siis se oli, niinhän niin kuin lähes käytännössä tekee Steam, ei se tee niin kuin joka... käynnistyksen yhteydessä, mutta kyllä jos se saa jonkun hajun, että sieltä olisi joku päivitys tulossa, niin sehän et muuten tee mitään, ennen kuin se on 3 päivää sitä päivitystä Edgen yli ladannut. No sekin on totta. Mistäkään muuten palautetta siitä, että olisi teillä mennyt joskus pelihailla, niin voiko pelin valmistajalta pyytää korvausta, tai siis saako heiltä uuden median, jos pystyy todistamaan? Jotkut itse asiassa, mitä ne on? Siis ihan tämmöiset kivijalkakaupat, muun muassa GameStop. Niiltä pystyy ostamaan, jos maksat vähän lisää, niin saat vakuutuksen. Niin, mutta mä en ole niiltä ostanut sitä peliä, koska Suomessa pelit maksaa taas miljoonia. Minä ostan pelini ulkomailta. Siellä ne maksaa vain taala miljoonia, sehän ei maksa mitään. Niin, ja sitä paitsi on niin halpoa, että sieltä voi ostaa uuden pelin, jos vanha menee rikki. Tulipa mieleen, että Sony ilmeisesti edelleen niiden konsolimyynti on tappiollista. Epäilemättä. Joku pointti mulla oli, mutta tämä oli niin sykähdyttävä tämä hiljaisuus tässä välissä. Tästä tulee hyvä jakso, ei se mitään, mennään eteenpäin. Ministeri Lindén väläyttelee laajakaistan yleispalvelun nopeuden nostamista 2 megaan. No niin, sieltä katsotaan, että pelejä voisi ladata, kun nostetaan vaan yhteyksiä. Ministeri kertoo olevansa valmis nostamaan teleoperaattorien velvoitetta nykyisestä 1 megabitistä sekunnissa nopeudesta, joka on asetettu vaatimukseksi kuluvan vuoden heinäkuulle. Digita ja Telina Sonera tykkäävät kyttyrää, sillä ovat valittaneet jo nykyisestä velvoitteiden laajuudesta. Lindénin kuitenkin muistuttaa, ettei valtio peri telealan toimiluvista lisenssejä tai veroja, joiden yhteistyöhalukkuus olisi suotavaa siis, joten, anteeksi. Onko mä oikeasti kirjoittanut sen noin kankeasti? Olet. Yksi porkkana operaattorille voisi olla lisätaajuuksien myöntäminen vuoden 2016 televisiokanavien uudistusten yhteydessä, jolloin muun muassa 700-800 MHz taajuusalueita mietitään uusiksi. Minusta se on, minä toi, nyt kerrankin aplodeeran Suvi Lindénille tässä. Että mun puolestani operaattorille se onhan nostanut. Ei se mega on vielä aika vähän. Tykkäsen tai ei, mutta Mä oon ihan samaa mieltä, koska ei noi operaattorit keskittyy tasan noiden nimellisnopeuksien nostamiseen pääkaupunkiseudulla, jos niille ei oikeasti ruveta koputtamaan olalle, että olisi niin kuin tämmöinen asia kuin Suomi. Että niitä ei kauheasti tuo homma on näkynyt kiinnostavan ilman painetta, niin kyllä se on musta ihan asiallista, että tuommoista painetta laitetaankin sitten. Se on sitten, täytyy toivoa, että seuraava osa tästä ei ole sitten se että no nyt kun teillä on nämä nopeat yhteydet, niin kukaanhan ei muuten käy piratisoimassa. Tai että kun teillä on nyt nämä nopeat yhteydet, niin kyllähän meidän täytyy laittaa tämä 3 rikkeen laki täälläkin voimaan, kun kaikki voi näin helposti piratisoida kaikkea ja nopeasti. No, mistä nyt, niin kuin... onneksi sen tämä Sony ei mitään niin kuin nettikauppaa aloittanut. Että, no, kyllä niin kuin, kai sitä tarvitsee ihan laillisesti. Mä en tee mitään laituntaverkosta, menee 100/10 ihan hyvin käyttöön. Mä en ole tehnyt koskaan mitään laillista netissä. Kaikki on laillista. Mun mielestä olisi hyvä, että saataisiin nyt edes joku velvoite jossain vaiheessa menemään läpi. Musta olisi mielenkiintoista, jos olisi semmoinen laki, että saa rikkoa mitä tahansa lakia, jos rikkoo vaan yhtä lakia kerrallaan. Mä oon miettinyt sitä, että se on ihan helkkarin vaikeeta. Tämä olisi mielenkiintoinen. Lakialoite. Koska siis aina kun kuulee, niin kuin, jos joku tekee jotain, niin siitä saa niin kuin 7 syytettä tai 7 eri kohtaa. On hirveän vaikea rikkoa yhtä lakia kerralla, mutta ehkä nyt ei mennä tässä ei, kohtaa. Toinen on se, että mikä on ennätys, pystyy yhdellä teolla rikkomaan mahdollisimman montaa eri lakia taas. Ne on ihan kuka niin hallitsee niin kuin sen ennätystä tällä hetkellä. Mutta siis olemme, Erkka, ainakin positiivisella mielellä, minä olen positiivisella mielellä yleensäkin, olkoon se mega tai 2 megaa, kunhan nyt saataisiin siis johonkin. Eikö se olisi helppo hivuttaa sitä ylöspäin pikkuhiljaa? Kaistanvakuutusta. Niin. Ymmärrän kyllä hyvin operaattoreille tuskan, koska niin kuin siis kaistan nopeuden nostaminen tuonne no joo, sinne vähän syrjemmälle on hankala, mutta paljon minua kiinnostaa paljon. Miten hankala se teille? Niin. Sä ymmärrät, että se on vaikeaa, mutta sitten taas sua ei kiinnosta pätkäkään. Mitäs rakee sitten verkkoon? Puhujankulma niin vaatii vähintään 2 megaa. No, siis kun ajattelee, meillä tulee näitä live-striimejä ja muuta vastaavaa. Ja seuraavaksi sitten mobiilipuolelle samat. No itse asiassa sinne mä haluaisin kanssa. Nyt heti 2 megaa tarvii laittaa niin kuin koko Suomeen, mutta siis saataisiin nyt edes se 3G niin kuin no toi pukkilaa. Kyllä, joo. Nimenomaan pukkilaa. Tehdäänkö semmoinen pakkosiirrot, siirretään kaikista niin kuin pukkiloista ja muista näin niin tämmöisiin kasvukeskuksiin ja suljetaan loppu Suomi näin. Saahan kuitua kaikille. No jos vuokrataso lasketaan semmoiselle, että jossain kasvukeskuksessa voi asua, niin kyllä mä voin muuttaa. Kato siitä, se on just se. Jostain se raha täytyy repiä, että me saadaan korkeat netit tänne. Tehän lisää siltoja, niin siinä saadaan siltoja ja kattoja. Jokainen lahjoittaa eri 4-5 kaapeleita, niin kyllä me saadaan niin pitkä, että me saadaan nettiä jaettu joka puolella maailmaa. Joo. Kansalaiset, aktivoitukaa ja mennään eteenpäin. Australialaiselle internetpalvelun tarjoajalle vapauttava tuomio piratismi syytteessä. Oho, ensimmäisen kerran missään. Siis missään maailmassa oikeasti testattiin oikeudessa palvelutarjoajan vastuuta piratismiin. Vaikka kengurumaa onkin kunnostautunut tiukimpana äänilevy- ja elokuvateollisuuden kätyrinä aiemmissa päätöksissään, tällä kertaa oikeusistuin totesi yksituumaisesti, ettei palveluntarjoajalla ole mitään velvollisuutta toimia poliisina. Taas taputetaan. Kyllä, sieltä on siis taas jälleen kerran voi tulla semmoinen, että no mitä meitä kiinnostaa, mitä jossain Australiassa tapahtuu, mutta nämä kuitenkin tekijänoikeusasiat on harvinaisen globaaleja nykyisin. Ja tämä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun missään, ainakaan näin niin kuin länsimaassa, on tätä oikeasti lähtenyt testaamaan, että siellä on oikeasti, mä en nyt tiedä, onko se sitten leffa vai musiikkihärppääjät siellä tällä kertaa ollut liikkeellä haastanut oikeuteen operaattorin siitä, että ne ei suostunut katkomaan yhteyksiä pyydettäessä. Ja se on minusta hienoa, että kerrankin niin kuin jossain järki käy, tai järjen ääni kuuluu kellossa, että ei voi olla niin, että kokonaisesta teollisuuden alasta tehdään yhtäkkiä niin kuin toisen teollisuuden alan orja. Mutta se onkin the, eli se teollisuuden ala. No niinhän se nykymaailmassa tuntuu olevan, koska mikään ei ole niin varjeltua ja mikään ei ole niin rangaistua, mutta toivottavasti tämä on ensimmäinen askel, että siitä päästäisiin pois. Kyllä. Ja minä olen luova työjä, että sinänsä voisi helposti kuvitella, että mä olisin siellä toisella puolella, mutta onneksi luovissa työläisissä on se, että jos on luova, niin yleensä pitää olla vähän älliäkin. Niin se musta on häkellyttävää, että sitten näille niin kuin maailman RIAA-hoihin ja tollaisiin päästetään aina johtopaikoille semmoisia pällejä, joilla ei ole mitään tajua mistään. Joo, sitä paitsi teleoperaattorilla on hirveä työ ainakin täällä Suomessa saada nyt se 2 megaa joka paikkaan. Älkää niille lisää vastuuta laittaa. Antakaa niiden nyt rakentaa sitä verkkoa rauhassa. Näin siis Suomessa. Italiassa sitten taas mentiin toiseen suuntaan. Siellä taas joku Berlusconilaki pistettiin läpi, että YouTubesta pitäisi jo erikseen hyväksyä jokainen video, joka kritisoi pääministeriä. Pitäisi hyväksyä? Niin, siis, mitään varmaan menisi läpi kyllä. Ei se ole mitään mennä läpi, mutta siis se on se, että jokainen täytyy käydä hyväksyttämässä ja mitään ei hyväksytä, niin se on tämä hieno banaanivaltio Euroopan eteläkärjessä. Annetaan niille oikeus, että kaikki YouTube-videot menee heidän kautta ja heidän pitää hyväksyä ennen kuin se päätyy YouTubeen. Kaikki videot, mitä sinne tulee. Niin. Ja Berlusconin täytyy itse katsoa. Itse? Joo, eihän se voi luottaa muihin. Joku vahingossa tehdä virheen vaikka jossain. Se katsoo joka ikisen videon läpi, ettei vaan jossain kohdassa mainita hänen nimeään väärällä tavalla. Onnea sinne. TV Gorge. George? Gorge. Se on joko Gorge, tai sitten se on espanjalainen, niin se on Jorge. Jorge. No se on se. Okay. TV Jorge. Terve Jorge. Jorge. Tuo jenkkisarjat suomalaisia selaimia ainakin hetken aikaa ollaan siis valveutuneita ja käytetään sitä palvelua niin kuin se on pystyssä. Mikäli toiveessasi on ollut Hulun laajeneminen Eurooppaan tai vastaavan sen palvelun lanseeraaminen suomalaisillekin saataville, niin nyt on onni potkaissut. Oks. Hiljattain avattu TV Jorge on palvelu, joka tuo jenkkitelevision Helmet Flash varustettuihin nettiselaimeen. Ei toimi siis iPhonella eikä iPadissa. Vastaavanlaisia palveluita on nähty rapakon takana useita, mutta niiden käyttäminen on vaatinut vähintäänkin yhdysvaltalaisen välityspalvelimen käyttöä. Useimmissa tapauksissa edes se ei ole riittänyt. Suositun nettipalvelukonseptin heikkous on ollut, ettei niitä ole nähnyt vanhan mantereen puolella. Mutta... Tämä on ihan loistava. Tämä toimii. Se toimii vielä. Mutta... Eli käy vielä menkö sinne, niin mä saan tämän Lostin uusimman lanattuen. Tuutte pilaamaan mun kaista. Saiko ne sieltä ladattuakin vielä? No periaatteessa. Previously on lost. Minä nyt olen se ilonpilaaja, joka sanoo, että kyseessä ei ole laillinen palo. Mä en ole mitään mieltä tästä. Odotimmekaan niin. Mä en ole mitään mieltä. Mutta siis tuossa uutisessakin se oli vähän silleen, että näinköhän tämä nyt olisi se laillinen palo. Ei se ole se laillinen palo. Eli kävin katsomassa nopeasti yhtä videota ja mä tiesin 3 sekunnissa, että se mä on en saisi katsoa tätä. Mä tein jotain laitonta. Siis minä laitoin uusimman Simpsonien jakson pyörimään ja siinä ei tullut mainosta, niin mä tiesin, että tämä on laitonta. Ei mainoksia, laitonta. Täällä ainakin näyttää olevan TV-rippejä ainakin osa. Ei se mitään, kattokaa. Ei se teidän vika ole. Joo, TV Jorge kertoo, että ei videoilla säilytä siis heidän palvelimeaan, vaan ne vaan kerää videot 3. osapuolelta ja upottaa ne sivustolleen. Sivustolla mainitaan yhteistyökumppaniksi, huomatkaa, yhteistyökumppaniksi. Hulu.tv.com, tvduck ja tvkuide.com, joka herättää luottamusta, mutta onko asian laita todellisuudessa näin? Kysymys. Se on kuin Huluhan ei, tai nehän on joutunut kieltämään niin kuin kaikkien jenki... Tämä on niin kuin TV-kaista. Palveluidenkin toisen asteen, tai siis 3. osapuolen käytön Box E, siellä taitaa olla se suuri, niin sitten ne kielletään, mutta sitten tulee tämmöinen TV Jorge, niin sitten joo, tämä on kova juttu. Hetken, tämä onkin uutta. Miten jos mä vaan otan nämä ja näytän ne kaikille? Loistavaa. No ne on ajatellut, että se on sun selkän rengas, joka siinä palaa. No. Sinänsä tietysti muistetaan, että todellakaan videoiden katselu tuolta ei ole missään mielessä laitonta. Ei vaan se on TV:lle. Ho hei! Tekee laitonta, tekee. Tai no, sitten koska... nämä muut, jos ne eivät lähde tätä ho heitä vastaavilla tuolla taistelua. Joo. Mutta nyt voi sitäkin katsoa. Tuossa Vodler on saanut pari miljoonaa lisää rahoista. Ne on saanut myös lisää pätäkkää jotenkaan. On niin hyvä. Ehkä sekin ei ole sitten ihan... Se ei ole vielä vai... kuollut. Kun... Siellä on kyllä siellä on kyllä niin paljon mainoksia, että on hankala kuvitella, että ne tarvii yhtään lisää rahaa, mutta... Hei, ootko muuten paneelin ihmiset, jotka katsoo ja omistaa televisio, niin... Ai, tämä, kiva. Tämä... Kiitos. Oliko tämä niin tämmöinen... Sä voit sillä aikaa lukea lehtiä ja juoda kuppasen kahdeksi. Me leikkiin pallolla, aikuiset puhuu. En mä ole mitään. Tämä uusi mainoskatkopolitiikka on aivan kammottava. Siis sä oot huomannut, että mainoskatkoja tulee enemmän vai? Mainoksia ei tule enempää, mutta mainoskatkoja tulee tiheämmin näin. Ja minä olen esimerkiksi huomannut, että Flash Forward ei ole sen arvona, että se keskeytetään niin monta kertaa. No siinä on, tulee kato Flash Forwardia. Joo, mutta se ei tota... Minä lopetan sen katsominen ihan... Toisin sanoen, ne näyttää nyt mainoksia Suomessa samaan tahtiin kuin Jenkissä. Siinä vähän ne hakee vielä sitä, että saattaa olla sille, että ensimmäinen, aika ensimmäiseen katkoon on pidempi ja sitten lopussa sitten tulee niin kuin 5 minuutin välein aina semmoinen. Itse asiassa tämä kiinnostaa minua kovasti, koska vaikka mulla ei TV:tä ole, niin... Nyt se voisi kostaa, jos tulee lisää mainoksia, niin... Etsin aina uusia syitä vihata sitä. Siis onko se niin kuin molemmat mainoskanavat mennyt niin kuin samaan aikaan tämmöiseen politiikkaan johdonmukaisesti? Se on mun mielestä siis se on ihan joku lakisääteinen, että miten ne määritellään. Ja siinä ennen oli se, että tunnin... ohjelman aikana saa tulla, oliko se 12 minuuttia mainoksia. Ja sitten siinä oli se, että montako mainoskatkoa per ajanjakso, niin se... Se on muuttunut siis vuodenvaihteessa. Se minuuttimäärä ei ole kasvanut, mutta siis se, miten niitä saa jakaa, niin se on muuttunut. Onko sulla jotain sisäpiiritietoa, että kuinka paljon se on muuttunut? Itse asiassa sitä on tosi vaikea löytää mistään semmoista niinku... tarkkaa kuvausta. Tietenkin en jaksanut ihan hirveän tarkkaan etsiäkään, mutta... Käytit tähän aiheeseen 5 minuuttia, kun ei löytynyt mitään. Käytin 5 minuuttia, en löytänyt näistä. Oli sille, että no aivan sama. Soitetaan aivan sama. Maikkarille. Koska niin kuin näin perustuntumalta näin, niin se ei ole... Siinä on sen verran näköjään liikkumavaraa, että ne kanavat kokeilee nyt erilaisia asioita, mutta en pidä ollenkaan. Niin, jos tullut liikaa palautta siitä, että mainoskatkot ovat liian pitkiä, joten ne yrittää nyt sitten jakaa niitä pienempiin. Ei se siitä ole, kun se on se, että tuota... Halutaan siis, kokeilla. No, mihin se liittyy todennäköisesti on tähän näin, että kun ihmiset katsoo yhä enemmän timeshiftinä, oli se sitten Digiboxi tai joku muu, joka antaa mahdollisuuden mainoskatkon kelaamiseen paljon helpommin. Kyllä. Kuin live-ohjelman yllättäen. Niin jos se katko on tarpeeksi lyhyt, niin Ihmiset ei kelaisi. Toinen on myös se, että kun se on nyt niin lyhyt, että jääkö sen, kun mä kelautan näin. Aivan. Toinenhan on se, että yleensä ihmiset näkee mainoskatkosta sen ensimmäisen sekä viimeisen, koska ne katsoo, nyt alkoi mainoksi, näkee pikkasen sitä alkua ja lähtee käymään vessassa tai keittiössä. Niin, se tulee takaisin ja ne näkee just sen viimeisen mainoksen. Eli jos näytetään vain 2 mainosta tai vain 1 mainos, niin ihmiset näkevät sen saman mainoksen alun ja lopun. Surffaa kanavia. Ja minä en usko, että kaikki suomalaiset kusee oikeasti niin monta kertaa tunnin aikana. Mut ne ryyppää niin paljon. Siis, tästä johtuu sitten se, että niin nämä mainoskanavat, niin nehän mainostaa aina yhtä aikaa. Eli jos sinä haluat niin kun mainostaa Lostin vaikka mainoskatkolla näin, niin sinä saat paljon halvemmin kuin sinä ostat toiselta kanavalta, koska ne ihmiset hyppää kuitenkin sinne. Ape pistää palautetta tuolta Itki-kanavan kautta. Jos mainoskatko kestäisi aina tasan yhtä pitkään, niin voisi laittaa koneen skippaamaan aina sen tietyn pituuden pois. Se on totta, mutta se ei taida ihan tarkkaan olla. Tunnin vai monenko, se on yleensä 4 minuuttia ollut aikaisemmin. Sen pystyy silleen heittämään, tiesi täsmälleen, että paljon kun pitää niin kuin napsytellä niin kuin kaukosäädintä, niin se hyppää sen yli. Mutta nyt ei enää, vanhat temput ei toimi. Damn! Se on, täytyy sanoa, että vaikka amerikkalaisia aina haukunkin, niin sehän tosiaan toihan on enemmän se jenkkimallinen. Ja jenkeissä on kyllä asia tutkittu niin tarkkaan, että miten... asiat kannattaa tehdä niin, että eniten Big Mackejä saadaan myytyä. Että kyllä mä uskon, että mainostajat on ihan tyytyväisiä. Ja vaikka se nyt äkkiseltään tuntuisi ihmisistä, että ne on tosi ikävää, kun on koko ajan mainoksia ja katon tosi vähän mitään TV:tä tämän takia, niin se on puoli vuotta, kukaan ei enää edes muista koko asiaa. No niin, Irkki ei pitä koskaan. Tuolla ei, tuli, sieltä tuli jo laki. Tuli jos toi linkki, jota en löytänyt. Elikkä fintech.fi/fi/ esitykset kautta HE kautta 2009 kautta 20090087. Kyllä. Ja täällä ei varmasti lyhennelmää lopussa, vaan yksinkertaisesti, että kuinka monta kertaa tunnissa saa laittaa niitä mainoksia. Ei toi pitää lukea. Joo, kaivelkaapa sekin esiin. Mennään täällä eteenpäin, lukekaa te esiin. PJM ennätti ensimmäisenä linkata, sitten tuli Fibubot. Kiitokset molemmille. Fibubotti on potti jotenkin. Se tulee aina toisena perässä, se on vaan kylmä fakta. Lisää lakimuutoksia. Toi on hieno, täytyypä lukaista ihan mielenkiintoista. Mä en meinaa tullut tota edes ajatella, mä en ole katsonut niin paljon telkkaria, että se on muuttunut, plus että siinä oikeasti on tuollainen. Toi on mielenkiintoista. Lisää lakimainoksia Aasin siltä, ole hyvä. Kyllä, ja tämä on hieno asia. Se oli saumatonta. Ja Henrik taputtaa nyt käsiään, sillä RAU on saanut luvan nettipokeriin. Sä tykkäät nettipokerista, onko nyt hieno asia, että se voi tehdä laillisesti myös Suomessa. Ja maksulla. Sä voit voittaa rahaa. Hmm? Kiinnostako? Mä en pelaa rahasta. Siis mä tykkään pelata pokeria kyllä ja mä pelaan netissä pokeria, mutta mä en koskaan pelaa rahassa. Mä oon, aina kun asia on nostettu esiin... Panoksiksi vuohia ja suvun naisia. Aina kun asia... Räsypokka, sitä mä voin pelata. Asia kun on nostettu esiin, siis pelaaminen rahasta, niin mä sanon aina, että mulle niin kun se, että mulla on pankkitili, on jo ihan liiallista uhkapeliä rahoilla. Jos minusta olisikin, niin mä en luottais rahojani millekään kaupalliselle toimijalle, niin en minä todellakaan rupea rahojani niin kuin hassaamaan siihen, että mä pelaan jotain teinejä vastaan, jotka pelaa isänsä rahoilla ja pystyy niin kuin tekemään täysin järjettömiä juttuja, jolla ne saa sitten vaan häiriköityä muita ja häviävät rankasti, mutta saavat pilattua ilon kaikilta. Mutta eikö tässä ole myös positiivista? Kyllä mä ainakin liputan siinä mielessä, että suomalainen yhtiö saa tätä tehdä, tämä yhdistys. Josko sinne siis... saataisiin joku parempi valvontaelin, koska siis näitä pelejä voi edelleenkin pelata, vaikka ei RAYta olisikaan tuossa niitä tekemässä. Se voi sitten pelata ulkomaisilla serverillä ja työssätä rahansa sinne. Se on ihan totta, ja siis jos johonkin rahojensa tuollaiseen haaskaa, niin mieluiten sitten justiinsa RAYn ja Veikkauksen kalta se juttu, jossa ne rahat menee sitten eteenpäin varsin asiallisiin tarkoituksiin. Siis sinällähän toi peli ei vielä menetetty, vaikka todella monet omat siirtyneet pelaamaan verkkoon pokeria, niin hyvin paljon vielä semmoisia, jotka pohtii, mutta joko kieli tai muista syistä, no kyllähän aika monet palvelut niistä on suomeksi, mutta silti pitävät niitä hieman epäilyttävänä, niin Veikkauksen brändi, siis RAY:n brändi, niin varmaan pitää ne Suomessa, että en tiedä kuinka paljon saadaan nykyisestä rahavirrasta käännettyä takaisin, mutta se, että ne tuloillaan lähtevillään olevat, niin ne saadaan ehkä pidettyä Suomessa. Ja minä kannatan, koska minä arvostan RAY:n. No meidänkin taloon tulee osa leipää RAY:n kanssa. Minäkin olen saanut pari kertaa palkkaa RAY:stä. Silloin kun sain RAY:ltä palkkaa, niin minä pelasin 20 senttiä kerran yhdessä. Ikään se sitten pajatso. Joskin se oli siinä mielessä huono tapa tukea, että minä voitin siinä pari euroa. Joo, mutta... Mä oon miettinyt kuitenkin näitä korttipelejä ja muuta vastaavia, että niissä on kuitenkin se huijausmahdollisuus tuolla serverin päässä on aika selkeä. Joo, mutta se on sen takia kannattaakin, siis nämä isot... Koska näissä muissahan kolikkopeleissä, niissähän on selkeästi kaavat siellä sisällä. Ei se ole santtumaa heräistä sen, tai ei nyt voi persnettua tehdä. Se on totta, mutta siis, no, on siis... Varsinkin noissa kansainvälisissä. Tiedän jonkun verran nettipokerisysteemeistä. Ne, joita noi niin kuin ison maailman ammattilaiset käyttää, niin ne on ihan... No ne on varmaan tasan varmaan luotettavia ja asiallisia systeemejä, mutta tietysti siellä on sitten paljon sellaista, että yhdet huumedealerit vetää vähän pokeribisnestä siinä vieressä ja siellä on sitten omia botteja pelaamassa ja oho, kun algoritmit meneekin vähän silleen, että siellä on useampi S siellä pakassa ja ne menee kummasti omille boteille. Irkissä oli edelliseen tuota, juttuun, eli tähän mainoskatkoon, niin... Palataan tähän mainoskatkoon jälkeen. Joo, eli tuota, keskeytykset tämän 20 minuutin ohjelman jakson vaatimuksesta mainoskatkojen välissä on luovuttu. Eli tavallaan se voi olla nyt tyhjämpi. Ja ohjelman keskeyttämisessä on siirrytty 45 minuutin säännöstä 30 minuutin sääntöön. Elokuvat, niin sanotut televisioelokuvat ja uutisohjelmat saa keskeyttää mainoksilla kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohti. Ja... Ja siis saako uutisetkin keskeyttää? Joo, mutta mä... No, periaatteessa ne keskeytetään sille, että niin tulosruutu on siirretty omaksi osiokseen. Ja kyllähän ne on sponsoreita kuitenkin Maikkarilla esimerkiksi ennen säätä ja muuta. Tuossa ei sanota, että paljonko esimerkiksi 45 minuutin ohjelmaa, niin paljonko sitä saa päätikin. Tai siis niin tämmöistä tunnin ohjelmaa, paljonko se niin määrällisesti. No onko, se... onko siitä vaan niin luovuttu, että se on sitten niin omasta halukkuudesta? No se on. Joo, se on var... joo, se saa, onko se sitten, tästä saa olla niin paljon kuin vaan, mutta tuota, tuntikohtainen mainonnan 20% rajoitus, eli se 12 minsaa, kun se on, niin pysyy voimassa. Joo. Sehän on myöskin suomalaisille TV-yhtiöille ja niiden puolustukseksi, sehän on ollut aikamoinen homma, tai en mä tiedä kuinka iso homma se oikeasti on ollut, mutta se on ollut kuitenkin homma se, että kun siis nämä ohjelmat, jotka ostetaan, jenkkisarjat, nehän on sillä jenkkikaavalla, ne on mietitty, että tässä kohtaa on mainoskatko. Ja se koko homma, ne kirjoitetaan kokonaan sen ympärille. Mm. Että tässä se on, ja sitten niillä on valmiit breikit siellä. Mutta kun Suomessa, jos on näyttää niin usein, ne on joutunut miettimään uudestaan sen, että no missä kohtaa tämä nyt lyödään sitten poikki. Ja mä oon kyllä niin kuin useampia kertoja silloin, kun vielä katsoin TVtä, niin mä oon katsonut, että ne nyt kyllä runtattiin breikki niin kuin justiinsa harvinaisen väärään kohtaan. Että on siinä... On siinä ymmärrettävätkin puolensa. Tietysti minun on hyvin helppo sanoa, koska minä katson TV:tä sitten, kun se on tullut DVD:llä ja siellä ei ole ollenkaan mainoskatkoja. Joten minulla asia on harvinaisen sama. Tai katsot ne Jorge-palvelusta, jos Jorge. On mainoksia. Jorge. Kyllä. Jorge tietää, että miten TV:tä katsotaan. Tuossa Jorge, se on semmoinen pieni, semmoinen vähän niin kuin hip-hop-soundi. Olisiko? Toinen, missä voi olla semmoinen hip-hop-soundi, on Facebookissa, vaikka se tuntuu, että siellä on semmoinen hiccup-soundi tällä hetkellä menossa, koska se ei mennä toimia, mutta ei sillä ole niin väliä. Facebook! Niin me siirryttiin myös lyhyisiin tässä välissä, mainoskatko aikana. Facebookin hip-hop for PHP muuntaa PHP-koodattuja sivuja C++-vuotoon. Tuloksena naamakirjan palvelinfarmien kuormitus putoaa jopa puoleen. Tämä tarkoittaa pienempää raudan hankinta tarvetta sekä pienempää sähkönkulutusta. Parasta kaikessa on, että hip-hop julkaistaan open sourcena, joten projektin vihervaikutukset ovat Facebook-sivusta laajemmat. Hip-hop, it's pop. Kerrohan Ninnu nyt Irkissä, että minkä takia tämä ei ole oikeasti avointa koodia. Eikö? Ei tietenkään. Oh hei. Olipa se miten on... oli, niin tota... Hienoveto. Mä en tiennyt tätä, mutta tota... Vänkä ideologia. Joo, se oli lyhyt eteenpäin. Se oli todella... Toinen, vähän. Joka on myös siirtymässä avoimeen. Nyt on avointa meininkiä. Huhhuh, Symbian alusta on myös mennyt open sourceiksi. Oho, Ninnu sanoi, että se on ihan oikeasti avoin. Sen... Nyt minä kuulitte tämän puheen, kun tämä on oikeasti. Jos hyväksyy, niin sitten se oikeasti. Onko Ninnu myös Symbian alusta oikeasti avoin? Ja Symbian Foundation lunasti lupauksensa etuajassa ja antoi lähdekoodin kiertoon 4 kuukautta ennen odotettua. Jees, mutta tapahtuiko siltä kuitenkin liian myöhään? Kysymysmerkki. Se ei ole oikeasti avoin, sanoi Hakseli. Me ei lueta sun, Hakseli. Luetaan vaan Ninnu. Niin Ninnu, kerro, oliko se oikeasti avoin? Onko toi oikeasti avoin? Onko Hakseri oikeasti avoin? Mutta niin, mitä mieltä olet? Oliko se liian myöhään? Niin, totta. Too little, too late. Kun vähän siis semmoinen, etenkin tällä niin kuin high-end älypuhelin osastolla, niin tuntuu, että se on, mutta toisaalta taas sitten isoimmat myyntimäärät tietenkin on ei high-end. koska jos kaikki ostaisi high-endia, niin se ei olisi enää high-endia. Mm-hmm. Eli olen seuran hyvin mielenkiinnolla, joskin olisin toivonut tämän muutoksen tapahtuneen hyvin, hyvin kauan sitten. Toisaalta Apple on mennyt jo Nokian ohi. Missä? Länsimaissa. Aakkosjärjestyksessä. Sielläkin. Se oli niin siis se, että onko tämä liian... Siis missä meni ohi? Siis niin kuin tuota, siis... Myynnissä. Siis, niin, no, siis tuloissa, voitoissa. Ei vaan bulkkimyynnissä. Siis kappalemyynnissä. Kyllä. No ei varmaan. Siis mä olin todella hämmentynyt, kun mutta tämä... Link or didn't happen. Mun täytyy etsiä. Miksi ei toi ole listalla? Sitä oli jo aikaa. Mutta siis... Sitä oli jo aikaa. Miksi meillä on puhuttu siitä? Kyllä meillä on saatettu puhua siitä. Mistä se oli muuten yksi meidän palaute. Joku sanoi, että minä olin ryhdikäs, kun minä sanoin jotain edellisessä puhujan kulmassa, eikä mulla ole mitään hajua, mitä mä sanoin, mutta ihan hauskaa. Eikö sulla yhtään hävetä? Mä en ole mitään mieltä kuitenkaan tästä. Mutta siis... Siis se, että onko tämä liian myöhään, niin mille tämä on liian vähän liian myöhään? Siis jollekin asioille totta kai, jollekin asioille ei ollenkaan. Siis se, että nyt se on avoin, niin sehän tarkoittaa parempi sitä... myöhään kuin ei silloinkaan. Sehän voi ruveta tapahtuu ihan mitä tahansa. Luultavasti se forkataan saman tien, että siitä rupeaa tulee joku yhteisöversio ja sitä ruvetaan pyörittelemään kaikenlaisissa munavankeleissa ja se saattaa niin kuin potkaista käyntiin niin kuin ihan uuden, että tämähän jäi tämä Freerunner-puhelin, joka oli tämmöinen avoin ideologiapuhelin, niin sehän jäi vähän rammaksi, koska putiikki veti piuhat poikki jossain vaiheessa ja lopetti sen softan kehittämisen ja kyllä sillä kuulemma voi soittaa puheluita, mutta se on vähän ankeeta. Ja se kuulostaa pahalta, niin semmoiset saattaa hyvinkin sitten napata tästä, no että tässä olisi tämmöinen yksi Symbian, ja no täytyy sitten toivoa, että ne sitten kans rupeaa tekemään asioita Symbianille, koska muuten se ei ole hyvä, mutta siis kyllähän se aina, ja ainakin toi on niin kuin, jos ruvetaan kehittämään uutta, niin toi on, tuossa on valtavasti referenssiä, mikä on tärkeää kaikessa tekemisessä. Lähinnä sillä... Se ehkä, mikä tulee mieleen, että onko liian myöhään, että kuitenkin kehittäjien määrä on aika suhteellisen pieni. Ja kuinka paljon nyt on tullut sitten Nokialta itseltä maailmaa ja sitten Androidia ja niin edelleen. Niin riittääkö tänne enää innostuneita? Onhan selkeästi niin kuin tuo... Symbian niin kuin poistuva käyttöjärjestelmä, ainakin tuossa käytössä, mutta se on tosiaan se, että sitten kun se julkaistaan avoimena, niin sitten se antaa sille kaikenlaisia uusia käyttäjiä. Mm. Et se on ihan mielenkiintoinen, että Nokia on tosi iso pelaaja niin kuin tällä kehittyvillä markkinoilla, ja Symbian ei sieltä lähde ihan hetkeä yhtään minnekään. Kyllä, ja niissä niin. Nokia vetää vielä Applenkin ohi. Kaikessa. No joo, jos Apple saa yhtään puhelinta myytyä kehittyvillä markkinoilla, niin se puhelin no siis, saahan ne varmasti myytyä siellä valtavasti puhelimia, joo. Mutta ei se missään kirjanpidossa näe. Joo, mutta se, että jos tämä avoin liikku saa niin yhtään Symbiania selkeytettyä, mä en tunne yhtään niin nyt tätä sille, että miten tämä käytännössä tapahtuu, mutta se, että jos Symbianille kehittäminen nousee kehittyvillä markkinoilla. Niin kaikki tuki, mikä sille näin, niin siis se tavallaan auttaa myös sitä, että Nokia pysyy myös niillä kehittyvillä markkinoilla siis vahvana. Mutta taas sille, että niin lämmittääkö se minun mieltä, minä joka haluan kaiken, juoksen sen teknologian perään. Mutta nostan hattua tälle hip-hopille. Ninnu muuten selventää, että kyllä Freerunnerilla voi soittaa ihan järkeviä puheluita, jos sinne kolvaa pari kondensaattoria vielä lisäksi. Ja tämähän on jälleen näitä suuria hetkiä, jolloin avoin koodi ja käyttömukavuus kohtaavat ennen kuulumattomalla tavalla. Ajattele, ei iPhonea saisi noin vaan mennä kolvailemaan. Miksei? Minä en kolvaa minun iPhonea joka ilta. Niin, if you know what I mean. Mennään äkkiä eteenpäin ennen kuin mennään näihin detailsiin. Amerikan AT&T antoi luvan videostriimaukselle 3G yli. Paska uutinen, ketään kiinnostaa. Kaistapolitiikan löystyminen johtaa maailmanlaajuiseen muutoksiin Apple Storessa. Siksi se kiinnostaa, koska mehän on johon se nyt striimaa 3G yli. Siis ulospäin joo, mutta... sisäänkin päin tulee striimattua. Ketään kiinnostaa, kun Slingu on... Miksi pitäisi olla niinku olohuoneessa palikka, joka lähettää niinku sun TV:stä sen ohjelman sun kännykkään? No ylipäätään siis pointti oli se, että ne alkaa siis VoIP-puheluitakin saa nyt okei, jo siinä siellä tehdä. Ja siis kaikki, siis ylipäänsä ei tämä uutinen välttämättä ole juuri tämä sovellutus, ei se ole sana sovellutus, ei ole kysymys, sovellus. Ei nyt välttämättä ole se suurin uutinen, mutta siis se, että AT ja T löystää nyörejään, se tarkoittaa sitä, että luultavasti, tai itse asiassa pakostikin App Store-politiikka rupeaa löystymään ainakin siltä osin. Mm. Ja se on sitten taas hyvä täälläkin. Ja tässä taas vaan tullaan siihen, että no joo, siis tämähän on positiivinen uutinen, mutta tämä taas alleviivaa sitä, kuinka paljon täälläkin ollaan AT ja T:n armoilla. Joo. Ja mikä oli sitten heidän johtopäätöstä, siis minkä takia ne siirtytään? Oliko tässä sitten pientä jännitystä, että AT&T:stä luovutaan? Ei se... Steve sanoo jotain. Markkinoitte vaatimus. Se on... Itse sanoivat, että he ovat rakentaneet lisää kenttäänsä. Yksi tolppa lisää, niin nyt voi. Mm. Ei kyllä siellä kuulemma oikeasti se on se tilanne parantunut, mutta... Okei. Okay. Mutta ei hätää. Ei minua kiinnosta, mulla on oikea puhelin. Kyllä, siis ja meillä on... pyörittää Symbiani. Kyllä, ja meillä on myös oikeat selaimet. Minulla mutta... on vasen puhelin. Se sanoo, että IE8 on the. Maailman käytetyin. Se on the, eli se selain. The. Internet Explorer 8. IE8 on selainten puhujan kulma. Kyllä, Explorer 8 nousi käytetymmäksi selaimeksi. Tarvittaako se, että meillä on podcastien IE8? Toivottavasti ei. Uusimmat tilastot kertovat, että käyttöjärjestelmä Emirien uusin selain törmäyttelee eteenpäin 25,5 markkinaosuudella. Yleensä kirjoitit on vaan, kun mä halusin nähdä, että luet sen oikeasti. Ja mä luen sen oikeasti. Yhteensä Explorerit vastaavat 62,12% nettikäytöstä. Perässä hiihtelee ja huutaa latua Firefox 24,43%. Loput sijat jakavat Googlen Chrome 5,22, Safari 4,53, Opera 2,38, Opera Mini 0,59 ja muut 0,68. Paljonko vuodessa on IE-osuus pienentynyt? Irkki, go! And go! joo, ja tähän väliin kuunnellaan mainoksi. Yllättävän hyvin tuo muiden osuus noussut. Google Chrome eritoten. Joo, Chrome on ollut kovin nousia. Siis kaikkein positiivisintahan aina on se, että IE6 tippuu. Niin. Ja se on niinku... Se on ehkä se suurin aspekti tässä uutisessa, joskin nämä käyttöosuudet on mun mielestä noin yleiselläkin tasolla, ne on aika kiinnostavia, koska se kertoo siitä, että mitä oikeasti tapahtuu tai on tapahtumatta. Mutta... Eli se suuri HTML5 nousu näin on nyt 10%. niin. Kyllä se sieltä tulee. Ja se tulee, joo. Joku sanoi, että Streaminetin sivut ei toimi Internet Explorerilla, että, eikä Operalla. Että. Hienoissa kantimissa nekin. Siellä on paljon sisältöä, mikä sotkee. Siellä on käytetty esimerkiksi HTML. Mutta se on ollut kyllä viime aikoina on ollut ihan positiivista huomata, että niin kuin Microsoftkin alkaa olla semmoinen, että nyt juman kautta sen IE6 kanssa. Onko ne sanonut näin? Siis ei ole sanonut näin ihan suoraan, mutta sieltä alkaa tulla vahvasti semmoista sanontaa, että nyt niin kuin me ei enää vastata, mitä teille tapahtuu, jos Oho, no toi aika. Jos et nyt vaan, no en mene sanomaan mitä tapahtuu. Olisi todella ikävää, jos tälle teidän monimiljoona yritykselle tapahtuisi jotain. Se voi olla, että jäät vaikka auton alle ja jalka menee poikki, sitä ei koskaan tiedä. Sitä koskaan, ei siis tämmöistä, mutta semmoista, että tietoturvariskit alkaa olla niin kovia, että jos rupeaa tapahtumaan, niin turha tulla tänne itkemään sitten niiden kanssa. Joo, tuossa Finlemon tuolla Irkissä muistuttaa, se oli mikä, oliko meillä sitä puhetta, että tämä Googlen... No oli, vanha jaksossa. Google tuota, alkaa vähentämään tukeaan. Joo. Hei, nyt löytyy AP3 tonnia, lähetti hyvän linkin, missä näkyy näiden... Statsit. IE-statseja. Kerropa sieltä vähän. Näitä on liikaa. Hyvästi. No niin, mä arvasin. Kun lähetätte meille niitä linkkejä, niin ensin tehkää sellainen lyhennelmä. Tuossa on IEL-osuus laskenut edellisen vuoden tammikuusta 44,8-36,2, mutta se ilmeisesti on mikä IE se on. No olipa mikä hyvä se. Tippunut. Täällä tämä IE-kutonen tosiaan jo näkyy. Hetkinen, mitä ihmeellä. Ei, nyt kyllä on disinformaatiota eteenpäin. Me emme pysy yhtään kärryillä, mitä me luemme. Missä me ollaan? Tuolla me ollaan. No, kerrotaan vielä tämä, että verkkokauppa.com alkaa myymään myös kodinkoneita. Tämä on kyllä nyt pärni uutinen taas. Mistä sä näin voit päätellä? Mietin, en myönnä. Ei niin, että siinä lukisi tai mitään. En mä katso. Mä arvasin, kun mä näin tämän uutisen joskus viikolla, että te olette pärni laittaa. Sä tunnetut liian hyvää. Saatko niitä rahaa? Ei, mä en ole tästä mitään mieltä. Joo, mutta ostaisitko pesukoneen verkosta ylipäätään? Ei, mutta ehkä verkkokauppa.comista. Verkkokauppa.com. Mainoskatko. Saatte siksi myös kone. Tänään vietetään Suomen itsenäisyysjuhlaa. Ne oli muuten myös omaa sloganiakin pikkasen, mutta mä en muista sitä vielä. Tuossa on ihan hyvä pointti. Kodinkoneessa katteet ovat suunnilleen 30% kun tietotekniikassa kate on alle 20%. Eli siitä saa enemmän pätäkkää käteen. Niin, kannattaa myös. Kannattaa katsoa sitten jatkossa sieltä hinnat, että saako koskaan tuo posti tuo ovelle. Ja saako ne Ahvenanmaalta sitten ostettua, jos ne maksaa? Alvemmin. Suora toimitus Virosta. Astianpesukone, en tiedä ostaisi. Mennään paskaosuuteen. Microsoft myöntää, että Windows 7 tappaa akun. Ja Mikki on huolessaan. Windows 7 on laajasti raportoitu ongelma, jotka saattavat tiputtaa akun käyttöajan murto-osaan oikeasta. No shit, Sherlock. Käyttöjärjestelmä Kalifit myönsivät ongelmaa ja kertoivat samalla, että ongelma havaittiin jo 7 beta-ohjelman aikana. Kuitenkaan Microsoft ei tehnyt asialle mitään ja on yrittänyt pysyä asiasta hiljaisena tähän asti. Miten sitä akku menee nopeasti? Tämä on tästä niin kuin poikkeuksellisen Microsoft-veto silleen, että niin kuin ensin käyttäjät huutaa, että hei, siis jotkut kertoo, että äärimmillään se on semmoista, että kun akku näyttää, että 58% akkua jäljellä, se Windowsin oma akkutyökalu, niin Windows sanoo, että pakko mennä nukkumaan, ei ole enää akkua. Ja hyvissä ajoin, kato. Niin silleen ihan varmuuden vuoksi, että sitten kanssa pysyy niinku nukkumassa tarpeeksi kauan, että ehtii laittaa. Mutta siis ihan ne on tietysti äärimmäisiä tapauksia. Suurin osa niistä on ilmeisesti sellaisia, että ne saa vaan niinku häkellyttävän huonoa akkutulosta. Ja ensin Microsoft sanoi, että ei mitään tällaisia. Eihän meillä... Meillä tällaisia siis jo beta-vaiheessa, ja sitten ne sanoo, että no se on toi yhdenlainen BIOS, joka raportoi väärin sitä akkulukemaa, että se on BIOS-valmistajien vika. Älkää katsoko tänne päin, ja sitten tietysti Windows 7 tuli jo markkinoille ja hehkutettiin, että tämä nyt on parasta läppäreille ikinä, ja nyt sitten on myöhemmin sanonut, että ai niin, muistatteko ne kaikki jutut, mitkä me sanottiin tuosta aikaisemmin, älkää välittäkö siitä, tämä oli meidän vika. Sinä se tietysti ryhdikästä, että nyt sitten sanoo, että joo oli tämä meidän moka ja kyllä me tämä tiedämme. Ei me kyllä tehty asialle mitään, mutta joo. Kyllä se on se perinteinen, että kaivettiin näitä papereita. Ei kun, oohan tässä maini. Joo, se oli noin pienellä, tuohon jäi pöydän kulma. Tämän ongelman epäilylään liittyvän laitteinen firmaren, eli ei tämä ole Windows. Niin. Mutta onneksi Windows 7 pyörii hyvin miniläppäreissä, niin niissä se akku on kuitenkin semmoista rautaa. Että se suosittelen muuten ihmisiä, joita oikeasti kiinnostaa tämä, kuinka niin kuin, Microsoftilla tämmöisiä juttuja tapahtuu, niin suosittelen kuuntelemaan uusimman Windows Weekly-podcastin, missä ne käsitteli yhtä entisen Microsoftin työntekijän kovinkin katkeraa kirjoitusta, jossa se valitti, että kun Microsoftilla on niin kuin sisäistä kilpailua, joka niin kuin tuhoaa niiden juttuja ja aiheuttaa just tämmöistä, että saattaa olla, että siellä on niin kuin, tämä on löydetty ja sitten siellä on laitettu niin kuin 3 tiimiä korjaamaan ongelma ja sitten katsottu, että kuka niin kuin sisäisellä kilpailulla saa tapeltua sen oman fiksinsä päälle ja sitten se on mennyt niin ankaraksi tappelu siellä sisäisesti, että ei ole saatu mitään valmista ja se on kuulemma siellä hyvinkin yleistä, että se oli aika mielenkiintoista kuunnella, varsinkin kun nämä Microsoft-toimittajat, jotka ovat hyvinkin yleensä sinisilmäisiä Microsoft-puolustelijoita, niin ne sanoi silleen, että no niin, sillähän siellä tehdään. Meillä taisi Bambuusarit kaatua, mutta se ei taas ketään kiinnosta. Myös samalla toi Skype siirsi teet taas pistettä pikkasen astetta alemmaksi taajuutta, mitä Irkissäkin huudettiin. Miksi meni tuossa huonommalle tasolla? Tämä internetti on. Tämä nyt johtuu siitä, että mä nyt niinku tuolta Jorgeesta niin lataat sieltä uusia jaksoja. Niin. Tämä johtuu vaan siitä, että ei kaista aletaan jakamaan myös sinne peräkylille, että saadaan se 2 megan. Niin se on mun selkärangasta pois. Miksi? En tiedä. Sinänsä tietysti loogista, että kun me pistetään nuo kamerat kiinni, niin sitten meidän kaistan käyttö tipahtaa. Tai siis toi Skypenskankistön käyttö tipahtaa, että nyt kun sitä olisi niinku tarjolla taas, niin se on silleen, että tässä on näin paljon, no en mä kyllä uskalla tästä mitään käyttää. Nyt niin. Se taas paranee pikkuhiljaa. Huomaatteko Henrikin ääni? Nyt se on paljon parempi kuin äsken. Hyvää iltaa. Oi. Kylmät väreet menee. Ja nyt me voidaan itse asiassa ottaa lisää Henrikin ääntä, koska me esitellään viikon suomalainen podcast. Perinteisesti aina ohjelman lopuksi esitellään yksi suomalainen India Podcast tuolta India Podcastien maailmasta. Tällä viikolla meillä on esitellyssä Henrikin podcast. Ja olemme varautuneet siihen, että jos Skype olisi alhaalla tai Henrik ei olisi lähetyksessä, niin meillä on Henrikki tuolla nauhalla, jotenka kuunnellaanpa mitä Henrik sanoo tästä kyseisestä ohjelmasta. Se oli jotakuinkin tämmöistä. Tänään on podcasta, sillä podcasta on joka päivä tiistaista perjantaihin. Uutisanalyysiä, vakiosegmenttejä ja peittelemättömän vasemmistolaista angstia. Podcastit TV:ssä. Down, down. Ja tietysti löydät tämän osoitteesta podcast.podcast.tv, vai mitä? Joo, tämä on, kun mä saan usein hyvin kahden suuntaista palautetta omasta esiintymisestäni tässä ohjelmassa ja muissa ohjelmissa, niin jos kaipaa tätä lisää, mutta kaikista maailman asioista, niin sinne vaan kuuntelemaan. Kaiken maailman asiat Henrikillä kuorutettuna. Eli ensi viikon kuuntelemme siis. Ja se on siis joka päivä podcastina tiistaista perjantaihin. Niin. Jos sinun podcast-tuotantosi olisi uima-allas, niin olisiko tämä se matala vai syvää pää? Se olisi se suihku siinä vähän ulkopuolella. Se on se jalkahuljuttelu allas. Jalkahuhtelu. Ja tämä oli niin syvällinen kysymys, että mä en nyt niin, että kumpaa se tarkoittaa mikäkin. Sanotaan, että se on ohjelma, johon mä kyllä käytän huomattavan paljon aikaa niin kuin toimituksellisesti ja niin kuin valmistelen sitä enemmän, että se on yksi suuritöisimpiä ohjelmia, mitä mä teen. Ja tuleeko se yhden toimitusta? Tuleeko se livenä vai onko se vaan podcast? Se tulee maanantaisin livenä. Mä teen aina edellisen päivän ohjelman. Eikö se seuraavan päivän ohjelman? Tässä olen hieman väsynyt, tämä sujuu hienosti. Edellisen päivän ohjelman teen. Mä teen siis seuraavan päivän ohjelman aina edellisenä iltana, ja maanantaisin mulla on tuo live-sekoilu muutenkin striimissä, niin minä teen sen alle sitten viikon ensimmäisen podcasta. Ja mä oon vähän silleen, pääasiassa se tehdään ihan vaan podcastiksi, mutta kyllä mä silleen, jos mulla on niinku just liipasimella, että mä alan tekemään ja mä tiedän, että striimissä ei ole mitään muuta menossa, niin mä saatan heittää tonne Irkkiin, että no jos mä teen tämän livenä, niin kiinnostaako ketään, ja sitten jos näyttää siltä, että siellä on jonkun verran kuuntelijoita, niin kyllä mä voin sen livenä tehdä, että se vähän vaihtelee, mutta pääasiassa tietysti podcastina. Aivan. No, tämä live-sekoilu alkaa olemaan tässä, tämänkin pystytte kuuntelemaan podcastina ja kuuntelitte myös livessä. Siellä on hirveästi livessä kuuntelijoita, josta kumman syystä olivat saaneet jotain disinformaatiota ja kuvittelette, että siellä tulee jotain mielenkiintoista. Sieltä tulikin puhujan kulmaa. Sorry. Kiitoksia. Sieltä piti tulla Steve. Steve oli jo pari viikkoa sitten. Aivan, damn. Tämä ei ollutkaan se kultainen omena. Ai niin, anteeksi. Se oli Apple, joka tulee, ja sitten se piteli lavalla Apple sitä semmoista laitetta. Steve bad. Kiitoksia Henrik ja kiitoksia Erkka, ja mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että tämä tulee yllätyksenä myös heille, että ensi viikolla minä en ole paikalla, joten tämä vetää luultavasti Henrikki sitten. Jätetään kaikki suu auki ihmettelemään, että mitä, minä menen ulkomaille. Ja minne menet? Ulkomaille, mutta ei siitä millä sen menet? Lentokoneella, vaikka millä. Hiilipäästö, hiilijalanjälki. Puhujankulma kiittää tästä kerrasta. Pistäkää kuitenkin palautetta. Palautajat@puhujankulma.com on osoite. Vierailkaa meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujankulma.com. Facebookissa, sieltä meidät löytää myös facebook.com/puhujankulma, ja siellä on faneja jo 134. Kiitoksia siitä. Twitteristä twitter.com/puhujankulma, joten olkaa jälleen kuulla myös ensi viikolla, vaikka minä en ole edes kuulolla. Pörni kiittää ja kuittaa. Pysykää terveenä.